بسم الله الرحمن الرحیم. پرسوں قطع تعلق کے حوالے سے بات ہوئی تھی، آج سے انشاءاللہ اس پر بات کی جائے گی قطع تعلق کی نوبت کیوں آتی ہے، کیوں انسان اپنے سگے رشتوں کو چھوڑ دیتا ہے، اور اگر نبھانا ہے تو کون سی صفات اپنے اندر پیدا کرنا ضروری ہے. معاشرتی حکام کے حوالے سے سورۃ الحجرات، اس میں اللہ تعالی نے بڑے عظیم احکامات ارشاد فرمائے. ایک حکم یہ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، کہ اے ایمان والو گمانوں سے بچو، یعنی بہت سے گمان، ان بعض الظن اسم، کہ بہت سے گمان گناہ کے گمان ہوتے ہیں، جس کو بولتے ہیں بدگمانی سے بچو. تو بدگمانی، غیبت، حسد، یہ قطع تعلق کے عام طور پہ بنیاد ہوتی ہے. بدگمانی ہوگی، بعد میں پھر حسد پیدا ہوگا، اور جب حسد اور بدگمانی جمع ہو جائے گی تو پھر غیبت بھی کریں گے کسی کی، اور جب یا غیبت سنیں گے کسی سے. غیبت جس طریقے سے کرنا گناہ ہے، اس طریقے سے سننا بھی گناہ ہے. جب غیبت کریں گے سنیں گے تو پھر آخر میں نتیجہ قطع تعلق ملے گی، پھر لڑائی ہو جائے گی مسلمانوں کی آپس میں. تو اس سے کیسے بچا جائے؟ پہلے تو اس کے حوالے سے ایک دو روایات پڑھ لیتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے آپ کو بدگمانی سے بچاؤ، کہ بدگمانی بدترین جھوٹ ہے. ایک دوسرے کے ظاہری اور باطنی عیب مت تلاش کرو، حرص نہ کرو، حسد نہ کرو، بغض نہ کرو، ایک دوسرے سے روگردانی نہ کرو، اور اے اللہ کے بندو، بھائی بھائی بن جاؤ. تمام چیزیں اس میں آ گئیں، حسد بھی نہیں کرو، بغض بھی نہیں رکھو کسی سے، اور باطنی عیب بھی مت تلاش کرو. یعنی ایک تو وہ عیب ہے جو ظاہراً نظر آ گیا، ایک یہ ہے کہ وہ بھی اسی کے اندر ہے، ولا تجسس، اور ٹوہ میں مت لگو، یہ پیچھے کیا کرتا ہے، رات کو کیا کرتا ہے، کہاں جاتا ہے، کہاں آتا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیطان آدمی کے دل میں بدگمانی ڈال دیتا ہے، تو مسلمان کو چاہیے کہ وہ شیطان کی تصدیق نہ کرے اور اس کو خوش نہ کرے. یعنی بدگمانی جو ہوتی ہے وہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے. اگر بدگمانی کر لی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کو آپ نے خوش کر دیا. بدگمانی سے بچا کیسے جائے؟ اس کے بہت سارے علماء نے طریقے لکھے ہیں، لیکن ایک کلی بات یہ سمجھیے کہ یہ ایک دن کا کام نہیں ہے. میں آپ سے کہوں، میں آپ کو، آپ میری تقریر سن لیں اور تقریر سن کے چلے جائیں، غلام علی صاحب نے بہت اچھی باتیں کری تھی، اور آدمی ویسی ہو جائے گا، نہیں. یہ انسان کو سدھانا پڑتا ہے، اپنے آپ کو مشق کرنی پڑتی ہے اس کی مسلسل، پھر جا کے انسان میں یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں، ورنہ ایک دن میں پیدا نہیں ہوتی. مثبت سوچ رکھیں گے تو بدگمانی سے بچ سکیں گے. اچھا، انسانوں کی بدگمانی سے پہلے یہ سمجھیے، اللہ کے ساتھ نیک گمان ضروری ہے. اگر آپ کسی کا اللہ سے تعلق صحیح نہیں ہے اور اس کو وہ اللہ سے نیک گمان نہیں رکھ سکتا، تو بندوں سے کیسے اچھا گمان رکھے گا؟ جیسے اب اللہ کے ساتھ نیک گمان کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ نیک گمان یہ ہے کہ اللہ نے جس حالت کو میرے لیے بہتر سمجھا تھا، اسی میں مجھے رکھا ہوا ہے، یہ نیک گمان. اور آپ کی حالت یہ ہے کہ آپ ہر وقت شکوہ شکایات میں لگے رہتے ہیں، کوئی آپ سے آگے بولتے مولانا کیا حال ہے، بولے بس بس کیا بتائیں، کاروبار بندہ پڑا ہوا ہے، بچہ جو ہے وہ سنتا نہیں ہے ہماری، ایسی اولاد سے تو نہ ہونا اچھا ہے. اور بیوی کا کیا پوچھتے ہو، وہ تو پتہ نہیں اس کو تو کیا بولنا چاہیے، بیوی بھی میری دنیا کی سب سے بری ہے، بچے بھی میرے سب سے برے ہیں، اور اما ابا نے بھی مجھے پڑھایا لکھایا نہیں، ہنر نہیں سکھایا. یہ حالت ہے ہماری زیادہ تر لوگوں کی. کوئی بیمار ہے تو اس کے پاس جا کے بیٹھو, بھائی کیا حال ہے تمہارا, بس یار یہ جو زخم ہوا ہے نا ساری دنیا کے علاج کرا کرا کے تھک گیا ہوں, پتہ نہیں یہ کیا ہو گیا. ایک لمبی کہانی ہوگی, پھر اپنے ڈاکٹروں کی بھی سنائیں گے, فلاں کے پاس گیا تھا اس نے یوں بولا فلاں کے پاس, ایک گھنٹے تک آپ ایک گھنٹے بیٹھے اور ایک گھنٹے اس کے مرض کا ہی سنتے رہے. یہ اللہ سے نیک گمان نہیں ہے. ہمارے والا رحمت اللہ علیہ کے پاس جو ہے وہ حضرت کو حالانکہ ایک لمبے عرصے فالج رہا اور بہت جبکہ حقیقتاً تو بہت پریشانی تھی کہ کپڑے بدلنا انتہائی مشکل اور استنجا اور دیگر چیزیں, اور لیکن کوئی بھی آتا اور پوچھا حضرت کیا حال ہے, الحمدللہ بہت اچھے بہت اچھے, اور یہ باقاعدہ محسوس ہوتا تھا کہ حضرت دل سے کہہ رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ اوپر اوپر سے سب جیسے ہمارے کہتے ہیں مولانا اللہ پہلے تو کہہ دیں گے مولانا بس اللہ کا شکر ہے اور پھر اس کے بعد کہانی شروع ہو گیا. جب پہلے تو یہ کہہ دیں گے اللہ کا بڑا شکر ہے پھر اس کے بعد کہانی شروع, نہیں ایسا نہیں تھا. تو اور اسی حالت میں حضرت ماشاءاللہ لطیفوں کی مجلس کرتے, اس میں محظوظ ہوتے, لطیفے سنتے, لطیفے سناتے, دوسروں کو خوش کرتے, اسی حالت میں. کبھی وہ نہیں کہ میں اتنا بیمار ہو گیا ہوں, کئی سال ہو گئے بیماری کے اندر, کبھی اس کا احساس نہیں ہوتا تھا. تو اللہ کے ساتھ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر یہ سوچیں کہ اللہ نے میرے اوپر کتنے احسانات کیے ہیں. اس وقت عمومی ہماری صورتحال یہ بن گئی ہے کہ اچھا انسان کا کچھ معاملہ بھی ایسا ہی ہے کہ برائی کی طرف زیادہ لپکتا ہے, اور دوسرا ہم جس معاشرے میں جی رہے ہیں وہاں برائی کا تذکرہ بھی زیادہ ہوتا ہے. ہمارے اخبارات اٹھا کے دیکھ لیں, اچھی خبریں کتنی آتی ہیں اور بری خبریں کتنی آتی ہیں, آپ دیکھ لیں کتنی آتی ہیں. ٹی وی کے اوپر جو اچھی خبروں کا تذکرہ کتنا ہوتا ہے اور بری خبروں کا تذکرہ کتنا ہوتا ہے, تو پتہ چلے گا 5% بھی نہیں ہے جو اچھی خبریں آتی ہیں. کوئی اچھا کام ہوا ہے تو اس کو کوئی مطلب کہ کوئی نہ اس کی اپریسیشن, نہ اس کا کوئی تذکرہ, نہ کچھ. اور ہماری اپنی حالت بھی ہے کہ ہمیں کسی کو, یعنی آپ کو اس بات کا بارہا اندازہ ہوا, کوئی ذمہ داری لے لیں اور ذمہ داری اچھی طرح نبھاتے رہیں, جیسے جماعت میں جاتے ہیں کسی شادی کے ذمہ کھانا پکانے لگا دیا, کچھ بھی لگا دیا, ٹائم پہ سارے کام ہو رہے ہیں سب صحیح ہے, اور کسی دن ذرا آگے پیچھے ہو گئے تو پھر وہ پرانی ساری بھول جائیں گے, وہ ایک جو برائی ہو گئی بس وہ یاد رہے گی کہ تم نے فلاں کام نہیں کیا. دفتروں میں بھی ایسے ہوتا ہے, گھروں میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے, کسی دن کھانا لیٹ ہو جائے تو بس وہ چڑھائی ہو جائے گی گھر والوں پہ کہ بھائی کھانا کیوں, بھائی مہینے کے 28 دن ٹائم پہ بھی تو ملا ہے نا, اگر ایک دن لیٹ ہو گیا تو کیا ہو گیا اس میں, تو برائی کا تذکرہ زیادہ ہوتا ہے. کبھی ایسا کریں, مشق کریں اس بات کی. جن کو زیادہ بیماری ہے نا کہ زیادہ ان کو یہ پریشانی ہوتی ہے کہ نہیں ہم تو بہت ہی پریشان ہیں, اور ظاہر سی بات ہے بہرحال حالات ہیں, گزارا مشکل سے ہے, کہیں جو ہے رشتوں کی پریشانی ہے, کہیں وہ بچوں کی پریشانی ہے, کہیں بیماری ہے, دنیا کے اندر تو یہ ساری چیزیں ساتھ چل رہی. میں عام طور پہ حضرت ڈاکٹر عبداللہ عارف رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سناتا ہوں. ڈاکٹر صاحب نے حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا اور کہا کہ حضرت قرض چڑھ گیا ہے, بچے بیمار ہیں اور کاروبار بھی نہیں چل رہا ہے. تو حضرت نے یہ لکھا تھا کہ حضرت سے بولیں گے حضرت دعا فرمائیں گے, کوئی وظیفہ بدلا دیں گے اس کو پریشانی سے نکلنے کا. تو حکیم الامت تو حکیم الامت, حضرت نے خط پڑھا اور حضرت نے جواب لکھا کہ آپ کا خط پڑھ کے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ نے, کیا آپ دنیا کے سب سے پریشان آدمی, اللہ نے آپ پر کوئی انعام ہی نہیں کیا, کیا آپ کی آنکھیں صحیح نہیں دیکھ رہی ہیں, کیا آپ کے پاؤں صحیح نہیں چل رہے, بلا وجہ ہم پریشان ہوتے ہیں. ایک دنیا کا سب سے غریب آدمی اس سے جا کے بولو کہ یار ٹھیک ہے ہم تمہارے سارے مسئلے حل کر دیتے ہیں, اپنی دونوں آنکھیں دے دے نا, بس اندھے ہو جاؤ گے باقی ہم تمہاری نوکر چاکر رکھ دیں گے, کوئی مسئلہ ہے بھائی اندھے ہو جاؤ گے نا نوکر چاکر رکھ دیں گے, دوسرے وہ تمہارے کام کریں گے, آنکھیں دے دو اپنی نکال کے, کوئی تیار نہیں ہو, کروڑوں روپے کی آنکھیں ہیں, دو تو دور کی بات ہے, ایک بھی دینے کو تیار نہیں ہو میرے سر. ہاں خود سے اللہ چلی جائے تو بات الگ ہے, دینے کے لیے کوئی انسان جلدی سے تیار نہیں ہوتا. تو کبھی جو ہے نا صبح سے شام تک یہ ایکٹیویٹی کریں کہ جب بھی کوئی اچھا کام ہو نا, وہ بتاتے ہیں کہ ایک وہ لے لیں, ایک جار لے لیں یا مرتبان لے لیں, ایک برنی لے لیں اور ایک پرچیاں لے لیں چھوٹی چھوٹی, اور جو کوئی اچھا کام ہو نا وہ اس میں لکھ کے اس میں ڈال دیں. جب بھی بھائی صبح آپ سکون سے یہاں پہ پہنچ گئے, بیچ میں آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہوا, کسی کتے نہیں کاٹا, اتنے سارے کتے پھر رہے کاٹ سکتے ہیں نا, اور انسان بیمار ہو جاتا ہے. یہی مسجد کے ایک ساتھی بتا رہے تھے, تو میں نے ان سے کہا فجر میں آ جائے کریں, تو کہنے لگے کہ یار وہ کتوں سے بہت ڈر لگتا ہے. تو میں نے کہا حضرت آپ لاٹھی لے کے آ جائیں. میرے کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے, آتے اتنے لوگ آپ بھی آ جائیں. کہا کہ نہیں بھائی مجھے بہت ڈر لگتا ہے, میرے بچے کو کاٹ لیا تھا, ایک سال علاج کرانا پڑا اس کا. دیکھیں اللہ نے کتنا عافیت میں رکھا ہوا ہے. کبھی اسپتال جاتے ہیں دیکھیں لوگ بےچارے کس قدر پریشان ہیں, کس قدر پریشان ہیں. آپ سکون سے یہاں پہنچ گئے, صبح آپ اٹھے, سحری کے آپ کے دسترخوان لگا, آپ کو چائے مل رہی ہے, روٹی مل رہی ہے, پراٹھا مل رہا ہے, دیگر چیزیں مل رہی ہیں. کیا ان ساری چیزوں کا استحقاق لے کر ہم پیدا ہوئے؟ کبھی دنیا کے حالات پہ غور تو کرنا چاہیے. میں نے ایک چھوٹا سا آرٹیکل پڑھا تھا کسی زمانے میں کہ اگر آپ کے آپ کو دو یا تین وقت سکون سے کھانا مل جاتا ہے, آپ کے فریج کے اندر جو ہے وہ کچھ کھانا موجود ہے, ڈبوں کے اندر راشن موجود ہے, آپ کے پاس پہننے کے لیے کپڑے موجود ہیں اور الماریوں کے اندر بھی کپڑے موجود ہیں, یعنی اتنے اضافی کپڑے ہیں, اور اسی اور آپ صحت مند ہیں, یعنی آپ کو کوئی موذی مرض نہیں لگا, آپ جنگ زدہ نہیں ہیں, یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ کے گھر کے اندر کوئی بندہ قید ہو, جیل میں پڑا ہو, سڑا ہو, یا آپ کا کوئی بندہ مر گیا ہو گھر کا, جنگ زدہ نہیں ہے, تو آپ دنیا کے 5% خوش نصیب لوگوں میں شامل ہیں. کتنے فیصد بولے؟ 5%. دنیا کی اکثر آبادی اتنی پریشان ہے. بیماریوں کی شرح دیکھیں کتنی زیادہ ہے دنیا میں, اور جنگ زدہ کتنے علاقے ہیں اس وقت دنیا میں. چلے جائیں آس پاس نظر دوڑاتے ہیں, کتنے علاقے جنگ زدہ, کوئی مرا ہوا ہے, کوئی ادھر ہے, کوئی ادھر ہے, کہیں کورٹ کچہری کے چکر میں پڑے ہوئے, پتہ نہیں کس کس مصیبت میں لوگ مبتلا. اگر یہ ایکٹیویٹی آپ کر لیں نا اور ایمانداری سے کر لیں تو مہینے بھر میں وہ آپ کی اتنی بڑی بھرنی ہوگی وہ بھی بھر جائے گی پرچیوں سے, اتنا کچھ اچھا ہو رہا ہوگا ہمارے ساتھ. جب اللہ تھا, اور میں کہتا ہوں کوئی بالفرض کوئی بھی نعمت اگر نہیں مل رہی, دنیا کا سب سے پریشان آدمی ہے, کسی عقوبت خانے میں ڈال دیا ہے اور زنجیروں سے جکڑا ہوا ہے بالفرض, لیکن ایمان کی نعمت ہے, اللہ نے مسلمان بنا دیا ہے, تو ظاہر سی بات ہے جس دن آنکھ بند ہوگی اس دن کہاں جائے گا؟ کہاں جائے گا بولو؟ ایمان کے ساتھ جائے گا تو کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا نا. اور کافر کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا. ایک مسلمان کو تو پریشانی زیبہ ہی نہیں ہے, اس کی تو ہر پریشانی پہ اللہ تعالیٰ اجر لکھ رہے ہیں. اور فرمایا کہ مومن کو کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر اجر عطا فرماتا ہے. اور ایک حدیث تو بڑی عجیب حدیث ہے, اس میں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت والے دن جنت میں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ جب مصیبتوں پر اجر عطا فرمائیں گے تو اہل العافیہ, یعنی جن کو دنیا میں مصیبتیں نہیں آئی ہوں گی, وہ یہ تمنا کریں گے کاش کہ ہمارے جسموں کو قینچیوں سے کاٹ دیا جاتا دنیا میں اور اس سب کا بدلہ ہمیں جنت میں مل جاتا. اور ایک اور عجیب حدیث ہے, آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت فرماتے ہیں تو اس کو کسی مصیبت میں مبتلا کر دے گا. صحیح حدیث ہے, جب کسی قوم سے محبت فرماتے ہیں تو اس کو کسی مصیبت میں مبتلا کر دیتا. تو ہم کیوں پریشان ہیں؟ اللہ سے کیوں بدگمانی؟ یہ کہتے رہنا نہیں اب تو ہمارے حالات تبدیل نہیں ہوں گے, اب ہم پریشان ہی رہیں گے, کتنی بری بات ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ اس بات کو ذکر فرمایا ہے کہ اللہ وہ ہے جو بنجر زمین کو ہرا بھرا کر دیتا ہے. اب یہ بنجر زمین کا ہرا بھرا ہونا ظاہر بات ہے ہمیں سمجھ میں آنا اور سمجھانا بھی ایک مشکل کام ہے, کہ آپ کبھی سفر کریں تھر پارکر وغیرہ کا جہاں پر صحرائی زمین ہے اور بارانی زمین ہے, تو بالکل انسان کو جب گرمی میں سفر کرے گا تو بالکل احساس نہیں ہوگا کہ اس کے اوپر کوئی فصل لگ بھی سکتی ہے, یعنی ریت کا ٹیلا ہے اور ہوا سے وہ اڑ کے ادھر سے ادھر چلے جاتا ہے پورا کا پورا ٹیلا. اور جب بارش ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ وہاں پر فصل لگا دیتے ہیں, بہترین فصل لگ جاتی ہے. تو جو اللہ اس بنجر زمین سے فصل کو نکال سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ تمہارے کام نہیں بنا سکتا, یہ بدگمانی نہیں ہے. اللہ خودکشی کیوں حرام ہے؟ کیوں حرام ہے؟ آج کل تو اس کو ایک ایڈونچر بنا دیا, ایک نئی چیز, خودکشی کو ایڈونچر سمجھتے نا کہ بھائی وہ کہ کرتب ہے بس وہ ہم پتہ نہیں وہ کرتب دکھا رہے ہیں. بچے اپنے بچوں کو اللہ کے واسطے کم از کم اتنا یقین تو دینا چاہیے اپنے بچوں کو, بچیوں کو ذرا سا حالات سے تنگ ہو کے, یعنی افسوس ہوتا ہے, انتہائی افسوس ہوتا ہے کہ ہم کیا سکھا رہے ہیں جب واقعات آتے ہیں. تو 3-4 سال پرانی بات ہے, اخبار میں آئی تھی خبر کہ ٹیچر نے امتحان حال میں بچے کو گھسنے نہیں دیا, لیٹ ہو گیا تھا بچہ, جیسے ٹائم ہوتا ہے کہ ایک گھنٹے کے اندر آنا ہے پرچے دینے, تو اس نے کہا میری گاڑی کا ٹائر پنچر ہو گیا, تو ویسے اس نے بتایا کہ میرا عذر ہے, آپ مجھے جانا میں گھسنے دو. اس نے کہا بھائی میں ٹائم اصول ہے اس نے نہیں گھسنے دیا, اس نے اپنے آپ کو آگ لگا دی, اخبار میں خبر چھپی. یعنی اس قدر زندگی سستی, اور اس قدر اللہ سے بدگمانی, اور اس قدر دنیا پرستی کہ اگر امتحان میں فیل ہو گیا تو کون سا, اس معاملے میں والدین کو بھی سوچنا چاہیے اور ہمیں بھی سوچنا چاہیے. یہ ہوتا کیا ہے کہ خدا نہ کرے کوئی دنیا کی مصیبت آ گئی تو اس کو ایسا سمجھتے ہیں جیسے کوئی اللہ کی طرف سے کوئی عذاب آ گیا. اس کو قرآن مجید میں کہیں بیان کیا, غالباً 21 پارویں آیا تھا, کہ اگر اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت آتی ہے تو اس کو یہ سمجھتے ہیں جیسے کوئی اللہ عذاب دے رہا اور جہنم کا عذاب دے رہا, ایسے پریشان ہو جاتا. یہ سوچنا چاہیے کہ اس پر اللہ تعالیٰ اجر عطا فرما رہے ہیں. انشاءاللہ اس پر پھر مزید بھی بات ہوگی بہت. یعنی اگر واقعتاً ہمارے اندر یہ باتیں پیدا ہو جائیں جو باتیں میں بیان کر رہا ہوں, تو دنیا میں جنت کا مزہ آئے گا, سچ کہہ رہا ہوں. حضرت ہمارے حضرت کا شعر ہے نا کہ بعد مرنے کے تو پا ہی جاؤ گے خلدے بری, جیتے جی جنت اگر چاہو تو سنت پر چلو. اگر واقعتاً دل کی یہ کیفیت پیدا ہو جائے تو قسم بخدا ہر انسان اپنے آپ کو دنیا کا بادشاہ سمجھے گا. صحیح کہہ رہا ہوں بالکل, آپ یہ مذاق سمجھ رہا ہوں. یہ دل کی کیفیت بنتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو دنیا کا خوش نصیب ترین آدمی سمجھتا ہے. انشاءاللہ کل پھر اس پر مزید بات کریں. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ارحمنا بترك المعاصي ولا تشغلنا بمعصيتك. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم, واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمة.